Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук. Добрай раніцы. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Ці сапраўды ў Беларусі няма палітвязняў? Чым займаецца Беларуская жаночая ліга? Хто будзе жыць у гарадзенскай начлежцы? Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» Жанай Літвіной, а таксама надвор'е, агляд друку і музычны агляд Александра Памідорова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Еўразвяз падпісаў пагадненне аб больш шчыльных адносінах з Сербіяй. Дакумент быў падпісаны ў Люксембургу пасля таго, як Белград згадзіўся выдаваць міжнароднаму трыбуналу людзей, абвінавачаных у ваенных злачынствах. Дамова прадугледжвае паслабленне візавага рэжыму і эканамічную дапамогу Сербіі. Баснійскі ваенны суд прысудзіў двух сербаў да 17 гадоў турмы і аднаго харвата да 10 гадоў. Яны былі прызнаныя вінаватымі ў забойствах цывільнага насельніцтва падчас балканскіх канфліктаў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў насельніцтва Абхазіі і Паўдзённай Асеціі да адзінства. У тэлезвароце ён заявіў, што прапануе гэтым рэспублікам мір. Пры гэтым Саакашвілі абвінаваціў Расію ў тым, што яна пазбаўляе грамадзян гэтых рэспублік магчымасці выбару. Пасля надзвычайнага паседжання Рады бяспекі Грузіі з удзелам прэзідэнта прэм'ер Ладо Гурганідзе заявіў, што цяпер Тбілісі будзе разглядаць кожнага расійскага міратворца як агрэсара. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што колькасць расійскіх міратворцаў у зоне грузінска-абхазскага канфлікту не перавышае ўзровень, узгоднены міжнароднымі пагадненнямі. Выступаючы ў Люксембургу, Лаўроў падкрэсліў, што Расія не збіраецца ваяваць з Грузіяй. У Багдадзе працягваюцца баі паміж амерыканскімі сіламі і сіламі радыкальнага шыіцкага клірыка Мухтады ас-Садра. Паведамляецца, што як мінімум 28 паўстанцаў забітыя. За апошнія дні ў сутычках з іракскай сталіцы забітыя больш як 70 ваяўнікоў. Адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША, сенатар Барак Абама, выказаў абурэнне выказваннямі свайго духоўнага настаўніка. Духаўнік Абамы Джэрэмія Райт заявіў, што Злучаныя Штаты самі вінаватыя ў тэрактах 11 верасня 2001 году. Гэта быў выпуск навінаў, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны. Камітэт правоў чалавека ААН прыняў да разгляду скаргу ў справе палітзняволенага Аляксандра Казуліна. У рэгіёнах працягваюцца звальненні з палітычных прычынаў. Паводле звестак камітэту падтрымкі рэпрэсаваных, усяго ў Беларусі з-за сваіх поглядаў працы не маюць каля 1000 чалавек. Беларуская жаночая ліга адзначае 10 гадоў ад свайго існавання. У горадні абсталёўваюць начлежку для бяздомных. Адрамантаваны будынак разлічаны на 50 беспрытульных. Паводле «Камсамольскай правды» на будынку адміністрацыі прэзідэнта ўсталявалі 5 прыладаў для адгону птушак. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці, Віцебску і горадні раніцы будзе каля 10 градусаў цяпла, дождж, удзень каля 12 пахмурна. У Гомелі, Магілёве і Менску дажджы прагназуюць на ўвесь дзень, раніцай каля 8 градусаў цяпла, удзень каля 10. У сваім пасланні Аляксандр Лукашэнка заявіў, што прынятае рашэнне закрыць тэму палітзняволеных. Пяцёра з іх на свабодзе, а шосты адмовіўся. Праваабаронцы сцвярджаюць, што пытанне не закрытае. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Дачка Аляксандра Казуліна Вольга рыхтуецца да трохдзённай сустрэчы з бацькам, якая мусіць адбыцца 3 траўня ў калоніі Віцьба-3. Вольга сказала: "І намерен очень сильно жорстка поработать с ним, чтобы принять такие ключевые решения к дальнейшим действиям, потому что свабода однозначно не за горами". Адносна выказванню Аляксандра Лукашэнкі пра тое, што пытанне палітзняволеных зачынена, Вольга Казуліна сказала: "Врёт і сам в это верит. Хлусіць і сам у гэта верыць. Справа зняволеных не зачынена, бо ад пачатку быў спіс 6 чалавек. Мой бацька так ці інакш з таго спісу не вызвалены. Нават тая яшчэ справа не зачынена. Ну а пра новых я ўжо проста маўчу. Асудзіць дваіх, Кіма і Парсюкевіча, і на такія тэрміны, прычым абсалютна невінаватых, гэта сапраўды блюзнерства. І пры гэтым хлусіць на ўсю краіну, што справа закрыта. Яна не закрыта і не будзе закрыта. Бо Лукашэнка і далей будзе арыштоўваць і саджаць людзей, якія супраць яго. Бо гэта адзіны спосаб захаваць уладу. Гэта адзіны спосаб сахараніць власць. Кіраўнік Беларусі працягвае пераконваць, што Александр Казулін нібыта адмовіўся ад вызвалення. Ольга Казуліна пракаментавала гэтыя словы. Казулін не адказывался, он не виновен і готов любой момент выйти, как только его оправдают. Праваабаронца Олег Воўчак нагадаў, што ўсе пяцёра палітвязняў, якіх выпусціў на свабоду Александр Лукашэнка, не звярталіся з просьбамі аб памілванні. Іх вызваліла сама ўлада пад ціскам міжнародных структураў. Так і Госдепартамент США, так і Еўрапейскі. Як і Дзяржаўны дэпартамент США, так і Еўразвяз настойваюць, як раней, што нейкі дыялёг магчымы толькі пасля вызвалення палітзняволеных Казуліна. І на Захадзе паціху ствараецца грамадская думка, што Кім палітзняволены і Парсюкевіч палітзняволены. Санкцыі далі сваё, і я лічу, што пытанне яшчэ не закрыта. Я думаю, што ад слабасці і няўпэўненасці гэта было сказана. І паказаць перад дэпутатамі, што сітуацыя кантралюецца. Маўляў, як бы не ціснулі, я ад свайго не адступлю. Паглядзім, эканоміка ўсё ж прымусіць пайсці на гэты крок. Эканоміка, я думаю, ўсё-такі заставіць пайсці на гэты шаг. Я нагадаю, што камітэт правоў чалавека ААН прыняў да разгляду скаргу ў справе палізняволенага Александра Казуліна. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін асуджаны на 5,5 гадоў зняволення нібыта за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. За кратамі палітвязень правёў ужо больш як 2 гады. І падчас учорашняга выступу Александра Лукашэнкі мы атрымалі СМС ад нашага слухача, які пытаецца, ці можа Александр Казулін падаць у суд на Лукашэнку за абразу гонару і годнасці. Нагадаю, што раней кіраўнік дзяржавы неашчадна выказваўся і наконт жонкі Казуліна, але палітык вырашыў стаць вышэй над сваёй абразай і заявіў, што ён даруе Лукашэнку. 7 гадзінаў і 7 хвілінаў у Менску, на чарзе агляд незалежнага друку. Комсомольская правда першую полосу присвятила выступу Александра Лукашенко перед депутатами Палаты представников. Корреспонденты комментуют некоторые выказывания, которые тишутся у приватности, развития экономики, податка обкладания и так далее. У центры Менску усталявалі прылады, якія гукамі палохаюць птушак. Нягледзячы на тое, што адна прылада дзейнічае ў радыюсе да 10 гектараў, на будынку адміністрацыі Александра Лукашэнкі усталявалі адразу 5 прыладаў. У выніку вароны пераляцелі ў суседнія скверы. Як прылады ўздзейнічаюцца на людзей? Ці рэагуюць на іх галубы? Адказы на гэтае пытанне чытайце ў свежым нумары «Камсамолкі». Комсомольская правда дае расклад працы крамаў, рынкаў, працы транспарту, паліклінік у выходныя і святочныя дні. Газета «Слонімская» на першай паласе надрукавала зварот рэдактара Віктара Валадашчука да мясцовых уладаў і грамадскасці. Газета «Слонімская» карыстаецца попытам у жыхароў. Сёння, а 6 раніцы, яна паступіць у продаж. Яе раскупяць за некалькі гадзінаў. Гэта апошняя недзяржаўная газета на Гарадзеншчыне, гаворыць корэспандэнт газеты «Слонімскай» Сергей Чыгрын. Вакол нашай газеты складваецца сітуацыя не вельмі прыемная. Па-першае, нам не працягваюць аренду на помешкання. Уже есть проблемы не только, что газету не включили у каталоги по подписке, и она не распавсюживается ни про Белпошту, ни про Союздрук, а только распавсюживальниками приватными. Зараз, как кажут, не дают им навод продавать, находить разные зачепки. Наклад газеты 7 с нечем тысяч, 100% от середы до середы газета продается. Гоман Барысаўшчына на першай паласе змясціла фотаздымкі пра высечку соснаў на батарэях 1812 года. Раней месца бітвы было занесена ў рэестр гістарычных помнікаў, але потым яго выкраслілі. Хутчэй за ўсё, на гэтым месцы, амаль у цэнтры гораду, пачнецца прыватнае будаўніцтва. Чытачы гоману Барысаўшчыны могуць даведацца на старонках газеты пра тое, што вядомая шведская пісьменніца Інга-Ліна Лінквіст, якая атрымала прэмію Шведскай акадэміі, нарадзілася ў Барысаве. Яе былая фамілія Кузьменка. Маці пісьменніцы пабралася другім шлюбам са шведам і вывезла 15-гадовую дачку ў Швецыю. Цяпер пісьменніцы 44 гады. Яна піша кніжкі пераважна для дзіцячай аўдыторыі. Свежая газета чытала Люба Лунёва. 7:10 у Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. І сёння госця нашага ранішняга эфіру Ніна Стужынская на з намі на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, Ніна. Добры дзень. Так, напэўна, сувязь з Нінай Стужынскай абарвалася, і пазней мы паспрабуем з ёй звязацца. Я нагадаю, што Ніна Стужынская ўзначальвае рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Беларуская жаночая ліга», якая адзначае 10 гадоў з часу заснавання. Пазней мы паспрабуем яшчэ раз звязацца з Нінай Стужынскай. Моладзевага актывіста Артёма Ластавіцкага днямі звольнілі з працы без тлумачэння прычынаў. У Баранавічах ён вядомы як грамадска-палітычны актывіст. Амаль год не можа працаўладкавацца і ягоны сябар актывіст Маладога фронту Яраслаў Грышчыня. Паводле камітэту ў падтрымку рэпрэсаваных «Салідарнасць» усяго ў краіне за сваёй грамадска-палітычнай дзейнасці працы не маюць каля 1000 чалавек. З працягам тэмы Галіна Бакунчык. Маладафронтаўца Яраслава Грышчэню з палацы культуры звольнілі, калі ён быў у шпіталі пасля дарожнай аварыі. Гэтаму папярэднічаў суд за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Ад лістапада Яраслаў Грышчэня беспрацоўны. Зараз пачынаем рабіць, гэта патрабаваць запрос базі даных. Праз 2-3 дні мне прыходзяць адказ, што маладзе чалавек, прабачце, вось вашых паслуг нам не патрабуюць. Яшчэ адзін вядомы ў Баранавічах грамадска-палітычны актывіст Віктар Сырыца быў звольнены з пасады выкладчыка гісторыі ў каледжы пасля першага візыту ў горад Александра Мілінкевіча ў 2005 годзе. Спадар Сырыца мусіў стаць індывідуальным прадпрымальнікам, бо на працу яго таксама не бралі. Я не самы горшы гісторык, і гэта ведаюць у горадзе. Калі я толькі прыходзіў, усе казалі, ты знаеш, чаму я не могу тебе взять, бо мяне здымуць з работы. Так мне казалі дырэктара. Гэта былі сярэднія школы. Але мне прапанавалі быць дырэктарам Баранавіцкага краязнаўчага музея. Цяпер ужо я адмовіўся, таму што прапанавалі мне напісаць заяву, што я не буду ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці горада. У судовым працэсе адносна звальнення з працы зараз удзельнічае настаўніца з Віцебска Таццяна Свярынец, маці вядомага палітыка Паўла Свярынца. Паводле палітычных матываў страціў працу таксама вядомы рэжысэр Валеры Мазынскі. Кіраўніца камітэту ў падтрымку рэпрэсаваных «Салідарнасць» Інна Кулей паведамляе, што з-за грамадска-палітычнай актыўнасці без працы сёння застаюцца каля 1000 чалавек. Некаторы час існуе такая магчымасць дапамагчы людзям, якія б хацелі ўладкавацца на працу, але на жаль, на сёння гэта рэдка бывае тут унутры краіны. Толькі калі нашыя сябры, прадпрымальнікі, бізнэсоўцы дапамагаюць знайсці такое месца. Большасцю ёсць магчымасць уладкавацца ў Польшы. Розныя спецыяльнасці, але большасцю, канешне, будаўнічыя. Канешне, у нас узніклі цяжкасці з уваходам Польшы ў Шэнген. Звальняючы з працы палітычна актыўных людзей, улада пераследуе некалькі мэтаў, кажа намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Па-першае, акцыя забалоўвання, ціск на актывістаў, на іх і таксама на тых, хто непасрэдна назірае за гэтым працэсам, это якбы перасцярога для іншых. Па-другое, это спроба пазбавіць актывістаў камунікацыі з людзьмі. У калектывах людзі размаўляюць у ліку і на палітычныя тэмы. Выдаленне такога актывіста жыцця працоўнага калектыва таксама спроба абмежаваць распаўсюд інфармацыі. Сказаў нашаму радыё Юрась Губарэвіч. На чарзе навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. У сваім штогадовым пасланні да народу і парламенту Александр Лукашэнка заявіў, што стабільнасць у Беларусі будзе забяспечаная незалежна ад пазіцыі Захаду. Ён выказаўся супраць санкцыяў і ультыматумаў з боку Захаду і адзначыў, што пытанне вязняў у Беларусі знятае. Беларусь заняла адно з апошніх 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2007 год, складзеным амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Скаргу на прысуд вынесены Александру Казуліну разгледзіць камісія правоў чалавека ААН, паведаміў былы адвакат зняволенага Ігар Рынкевіч. На праспекце Скарыны былі затрыманыя лідар АГП Анатоль Лябецька і яшчэ тры сябры моладзевага крыла партыі «Маладыя дэмакраты». Яны раздавалі мінакам пасланне партыі да грамадзян, тэкст якога міліцыя не дазволіла прадстаўнікам партыі перадаць ва ўрад і парламент. Дзярждэпартамент ЗША заклікаў беларускія ўлады вызваліць амерыканскага адваката Эмануіла Зельцара з меркавання ў гуманнасці, паколькі стан яго здароўя значна пагоршыўся. Зельцара з псіхіятрычнага шпіталю вярнулі ў ізалятар КДБ. Брат арыштаванага заяўляе, што на твары Зельцара бачныя сляды збіцця. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава, які прапаноўвала раней Віцебская абласная рада ТБМ. Шыльда будзе размешчаная на будынку мастацкай вучэльні, дзе напрыканцы 30-х гадоў вучыўся Васіль Быкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну і зараз мы ізноў звязваемся з Нінай Стужынскай. Сёння яна госця нашага ранішняга эфіру. Ніна, вы з намі на сувязі? Так. Я прадстаўлю вас нашым слухачам. Ніна Стужынская скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт. Яна кандыдат гістарычных навук. Узначальвае Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Беларуская жаночая ліга», якая была створана 10 гадоў таму. І летась у чэрвені на устаноўчай канферэнцыі ў Кіеве з удзелам прадстаўнікоў 16 жаночых арганізацый і ініцыятываў Украіны Ніну Стужынскую абралі каардынатарам жаночай сеткі Беларусі. Ніна Стужынская напісала доктарскую дысертацыю на тэму антысавецкі супраціў у Беларусі ў 20-50-х годах ад слуцкага збройнага чыну да падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», але доктарскую дысертацыю ёй не дазволілі абараніць. Ніна, я хачу папрасіць вас згадаць, які факт, якая сітуацыя падштурхнулі вас 10 гадоў таму да заснавання жаночай лігі, бо, як разумею, на пачатку павінен быць моцны стымул, для чаго нешта робім і за што змагаемся. Справа тым, што 10 год таму, на нават больш, 15 год таму, вот жаночая актыўнасць была запатрабавана, як гэта было ўжо ў гісторыі краіны. Вось, калі адбываюцца каласальныя сацыяльныя змены, заўсёды вось на хвалі, скажам, нацыянальнага адраджэння, на хвалі адраджэння гістарычнай памяці з'яўляецца жаночая арганізацыя таксама. Я сябе добра памятаю ў той час. Мне вельмі хацелася ўнесці ўклад у развіццё дэмакратычнай краіны. Я думала, я столькі ведаю, столькі ўжо назапашыла, набыла. Мне вельмі хацелася падзяліцца гэтым з людзьмі. Таму я прыйшла ў сялянскую партыю. Але потым зразумела, што сацыяльныя актывісткі ў Беларусі таксама іх трэба арганізаваць. І з'явілася думка аб, скажам, не скажу, што это было арганізацыя самым пачатку. Это было адраджэнне жаночай актыўнасці, адраджэнне былых традыцый жаночай актыўнасці ў Беларусі. Такім чынам нарадзілася арганізацыя, скажам, з дапамогай сацыял-дэмакратаў Беларусі. Мы абралі менавіта вот гэты, скажам так, накірунак. Ніна, ну што змянілася ў жаночай сітуацыі за 10 гадоў? Што канкрэтна, скажам, непакоіць вас зараз, што вы хацелі змяніць, чаго дабіцца? Вось над гэтым я якраз і думаю. Ведаеце, збіраючыся дастаткова шырока і публічна святкаваць наш юбілей, я вось пра гэта думаю. Што, скажам так, за 10 год зрабілі? Што маглі зрабіць лепш? І як паўплывалі ўвогуле на жаночы рух, на сітуацыю ў краіне, справды? І хачу сказаць, што наша дзейнасць насіла некі такі хвалісты характар. Былі, скажам, свае пад'ёмы. Вось калі мы выступілі ў грамадства з популярнымі на той час запатрабаванымі праектамі па палітычных рэпрэсіях ў краіне, дзе прасачылі таксама лёс жанчын у нецывілізаваным грамадстве, якім з'яўляецца зараз Беларусь. Мы зрабілі, ну, як цэлы інстытут праграмы па беларускаму рэзістансу, напрыклад, пра гісторыю моладзі, жанчын Беларусі. І Ніна, давайце зараз... Давайте вернемся ў гэты год. Ці ёсць жанчыны-кандыдаты, ці жанчыны-кандыдаткі, якіх ліга будзе падтрымліваць у часе выбараў? Я хочу якраз і сказаць пра гэта, што вось потым, скажем, зварот да жаночай гісторыі прывёў нас да павелічэння сацыяльнай актыўнасці зараз. ёсць жанчыны-кандыдаткі, і зараз і жаночая ліга будзе іх падтрымліваць. І нават, скажам так, выступила со своим таким цікавой пропановой, цікавым проектом, як, скажем, наказ кандидата у депутаты, який будет прописан от женщин Беларуси, и этот наказ будет адресован шмат таким кандидатам, не только демократичных сил, с тем, как потом спытать, скажем, у тех людей, которые займут кресло депутата, что они сделали, менавіта для жаночай адреснай групы Беларусі, для нас, для жанчын. Ніна, я хачу з вамі падзяліцца адным назіраннем, не ведаю, ці падзеліце вы мае ўражанні. Чамусьці вось жанчыны ў беларускай палітыцы, яны такія, я б сказала, не сексі. Яны пажылога ўзросту, яны вельмі салідныя, яны такія вельмі сур'ёзныя. Не, я хачу, скажам, мне на думку зноў такі прыходзіць міністарка абароны Гішпаніі, цяжарная Карме Чакон, якая да таго ж лютая Афганістан, прымае парады. Вось у таким стане. Что вы скажете? Мое назирание какое? Ну, я про всех же не скажу. Мы как раз, скажем так, в той другой Беларуси, да, не официальной Беларуси. Мы женщины другой Беларуси, спадемся, что все то, что вы сказали, это не тычется нас. Мы как раз привабные, мы женщины секси, спадемся. И так далее, не глядя на возраст. Но ты мне меньше, скажу наступно, пригожусь. Это завсёды улада. Ведаете, что? А у нас уладой, скажем, никто делиться не хочет. А женщина-прыгажуня, женщина-прыгажуня-политик, вы что? И она, скажем, уже от Бога наделена. В два раза мощнейшая, так? Абсолютно правильно. Там ее близко. Я вчера бачила фигуры за ночи, про яких вы говорите. Вот. Навод, коли у них есть, скажем, такая некая, скажем, привабность внешняя, они настолько не самостоятельны, настолько, скажем, не уявляют себе особы, что... Потому что прихожусь, это шмат такое гранное, шматгранная проява. А что для вас, я хотела спытаць яшчэ, калі мы будзем гаварыць пра такое агульнае паняцце, як жаночае шчасце, ці можна акрэсліць, чым асаблівае жаночае шчасце беларускі? Ведаце, вывучаючы гэтую праблему, сапраўды, куды імкнуліся беларусы, та, якім накірунак, я лічу, што мы абсалютна не некае выключэнне, да, з гістарычнага працэсу, да і зараз, з агульнага палітычнага социального процесса свету. Я лечу, что для каждого белоруса есть некие каштовности абсолютно огульные. Это семья, это гармония относин, это утульный дом. И утульный дом в широком смысле, национальный дом. Это то свой, скажем так, своя малая родима и великая родима. Я ведаю столько социальных активисток, женщин, которые поделяют мою думку, вот, и ненавито яны подтримливают меня в этой деятельности. Ніна, и апошнее питание, кто для вас наибольш привабный мужчина в Беларуси? Ой, такое тяжкое питание. Ну, как мы ведали. Так своих... А вот я не помню, как, скажем, Лебедьку, Вячорку, там, Статкевичу задали такое питание. Про женщин. Про женщин. А вот у женщин допытывается. Для них это некое такое, видите. А у женщин, ну, ладно, уже откажу. Я ж уже обрала, скажем, сексима в Беларуси, укладаючи в нем широкий сенс в это слово. Я обрала Владимира Орлова. И чу, что этот человек, соправды, ларты, скажем так, быть одной из первых, то, что он, ну, не опошний мужчина в этой краине. Я, скажем так, не глядячи на, ну, так, на некие там отмовные оценки, лечу, что мужчины, которые зараз означают оппозиционные партии, так само варты самой высокой оценки. У Темляку они демонстрируют и мужность, и внешнюю привабность, потому что шмат них я ведаю, что сочит за собой, и, скажем, является некий узор галантности и скажем, таких шляхетных отношений до женщины и так далее. Поэтому пералічыла цэлы шэраг знакомых нам імён. Так, ну, але спыніліся на адным, гэта Уладзімір Арлоў. Я чалавек творчы, скажам так, чытаю кніжкі, я ж не такі. Так. Ну, я думаю, што ваш выбар можа быць падзеляць і іншыя жанчыны, у тым ліку нашыя слухачкі. Дзякуй вам. Дзякуй вам за ўдзел у нашым ранішнім эфіры. Госці яго сёння была Ніна Стужынская, кандыдат гістарычных навук, якая ўзначальвае Беларускую жаночую лігу. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Іванов са Смаргоні. Пытаю ў райвыканкаме, як уступіць у арганізацыю «Беларусь». Сказалі, што патрэбен калектыў, які б мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да ўлады. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд Валянціна Жданко вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Я нагадаю, што наш вечаровы эфір пачынаецца о 18 гадзіне. Ну, а зараз 7.25 у Менску, і вы слухаеце ранішнюю праграму «Радыё Свабода». Ці пачынаецца ў Беларусі працэс аўтарытарнай мадэрнізацыі? Ці баіцца Александр Лукашэнка Александра Казуліна? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова, звязанае з учорашнім штогадовым пасланнем кіраўніка дзяржавы, адказвае палітолаг, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Бліц-аналіз «Свабода». У часе свайго штогадового паслання Александр Лукашэнка неаднаразова казаў пра неабходнасць інвестыцыяў, інавацыяў і менавіта эканамічнаму блёку было прысвечана найбольш увагі. Гэта ўжо дазволіла некаторым аналітыкам казаць пра тое, што ў Беларусі магчыма пачынаецца працэс аўтарытарнай мадэрнізацыі. Як вы ставіцеся да гэтай тэорыі? Па сутнасці, працэс, скажам так, аўтарытарнай мадэрнізацыі, ці, як назваў адзін эканаміст-аналітык, сінгапурызацыі, ён ужо ў Беларусі пачаўся, і пачаўся пры супраціве кіраўніка дзяржавы, пры відавочнай супраціве. І таму яго прамова сёння як бы пацвярджае той факт, што ён быў вымушаны прызнаць факт ціску абставін, які прымушае ісці на пэўнае рэфармаванне эканомікі. Але адначасова ёсць і другі аспект, другі кантэкст яго сённяшняй прамовы, гэта палітычны, з выпадамі ў абразлівых фармулёўках наконт апазіцыі. Адным словам, вось гэтая складнік яго прамовы як бы пярэчыць захадам на устаноўку на эканамічныя рэформы. Таму вынік гэтага рэфармавання, не думаю, што ён пойдзе нават у тых рамках, якія ўжо вызначаны, скажам, рэформамі ў Сінгапуры. Таму што гэта будзе пярэчыць абсалютна логікі палітычных паводзін Александра Лукашэнка. На вашу думку, чаму вось застаюцца такія тэмы, пра якія Александр Лукашэнка па-ранейшаму не можа казаць спакойна, ўраўнаважана? Гэта вот апазіцыя і ў прыватнасці, напрыклад, Александр Казулін. Па той жа самай прычыне, што ён адчувае, што менавіта любое рэфармаванне, нават у сферы эканомікі, можа выйсці з-пад кантроля і можа прывесці да палітычных перамен, калі ён страціць сваю ўладу. І гэта дыктуе эмацыйны, скажам так, мякка, узрушаныя выпады на апазіцыю наогул і канкрэтна на Александра Казуліна, якога ён лічыць сваім галоўным сапернікам, які пагражае стабільнасці яго ўлады. Як бы вы ацэнілі крытычныя выпады Александра Лукашэнкі на адрас ствараемай грамадскай арганізацыі «Белая Русь»? Па-вашаму, наколькі яны былі шчырымі і адлюстроўвалі вот сапраўды такое негатыўнае ці, скажам, скептычнае стаўленне Лукашэнкі да гэтага праекту? Я думаю, што тут якраз скептыцызм адэкватнае слова. Пэўная палітычная партыя, нават калі яна ручная, не ўпісваецца у логіку той сістэмы, той вертыкалі, якую стварыў Александр Лукашэнка. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. адрес свобода.орг. Нагадаю, што ў часе правядзення чарнобыльскага шляху быў блякаваны сайт «Радіо Свабода». У сувязі з гэтым на нашым сайце мы праводзім апытанне, хто арганізуе атакі на беларускія незалежныя сайты. На гэты момант мы атрымалі такія адказы: «Інтэрнэт-хуліганы» 2%, спецслужбы 88%, конкуренты 0% і само зламалася, так лічыць, 6% удзельнікаў нашага пытання. Вы таксама можаце прагаласаваць, хто арганізуе атакі на беларускія незалежныя сайты. Можаце адказаць на нашым сайце свабода.орг. 7.30 у Менску, на чарзе навіны з Беларусі. Вакол свету за 100 секундаў. Улады Венесуэлы заклікалі насельніцтва краіны захаваць спакой пасля таго, як амаль палова краіны засталася без электрычнасці. У сталіцы краіны Каракасе быў заблакаваны рух аўтатранспарту, не працавалі мабільныя тэлефоны. Паводле афіцыйнай версіі, аварія была выкліканая перагружэннем энергетычнай сістэмы на ўсходзе Венесуэлы. Рада бяспекі ААН пачала абмяркоўваць палітычную сітуацыю ў Зімбабве, дзе дагэтуль не апублікаваныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, што адбыліся 29 сакавіка. Сярод сяброў Рады бяспекі няма аднадумнасці ў пытанні міжнародных захадаў у дачыненні да Зімбабве. Як паведаміла вайсковае кіраўніцтва НАТО ў Афганістане, сотні брытанскіх і амерыканскіх марскіх пехацінцаў пачалі буйнамаштабную аперацыю ў паўдзённай правінцыі Гелманд, якую кантралюе Талібан і на якой знаходзяцца найбуйнейшыя плантацыі опійнага маку. 11 афганскіх паліцыянтаў і 7 цывільных жыхароў загінулі ў выніку самагубчай атакі ў афганскай правінцыі Нандагар. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў мае намер стварыць спецыяльны орган для ажыццяўлення харчовай дапамогі ў сувязі з рэзкім ростам усясветных коштаў на прадукты. Пра гэта заявіў генеральны сакратар ААН Пан Кімун пасля сустрэчы з кіраўнікамі Усясветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду. У часе прэс-канферэнцыі ў Брне Пан Кімун паведаміў, што Усясветная харчовая праграма мае істотны недахоп у фінансаванні. Сёння ва Украіне дзень жалобы па ахвярах дзвюх катастрофаў – гелікоптара Мі-8, які пацярпеў аварію ў панядзелак у Чорным моры, і караблю «Нафтагаз-67», які затануў 22 красавіка ў паўдзённа-кітайскім моры. Літва блякавала пачатак перамоваў па стратэгічным супрацоўніцтве паміж Еўразвязам і Расіяй. У часе сустрэчы міністраў замежных справаў у Люксембургу прадстаўнік Літвы адмовіўся ухваліць мандат пра пачатак перамоваў аб шляхах паляпшэння стасункаў з Расіяй. У Кітаі 17 чалавек асуджаныя да розных тэрмінаў турэмнага зняволення ад 3 гадоў да пажыццёвага зняволення за ўдзел у красавіцкіх дэманстрацыях у сталіцы Тыбету Лхасе. Так, гэта быў міжнародны выпуск навінаў, ну а навіны з Беларусі праз 15 хвілінаў. Зараз больш падрабязна пра тэмы нашага эфіру. Камітэт правоў чалавека ААН прыняў да разгляду скаргу ў справе палітзняволенага Аляксандра Казуліна. У рэгіёнах працягваюцца звальненні з палітычных прычынаў. Паводле звестак камітэту падтрымкі рэпрэсаваных, усяго ў Беларусі з-за сваіх поглядаў працы не маюць каля 1000 чалавек. Беларуская жаночая ліга азначае 10 гадоў ад свайго заснавання. Ліга збіраецца падтрымліваць сваіх кандыдатак у часе парламенцкіх выбараў. У горадні абсталёўваюць начлежку для бяздомных. Адрамантаваны будынак разлічаны на 50 беспрытульных. Паводле «Камсамольскай правды» на будынку адміністрацыі прэзідэнта ўсталявалі 5 прыладаў для адгону птушак. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці, Віцебску і Горадні раніцы каля 10 градусаў цяпла, дождж, удзень каля 12, пахмурна. У Гомелі, Магілёве і Менску дажджы прагназуюць на ўвесь дзень, раніцы каля 8 градусаў цяпла, удзень каля 10. У своїм учорашнім посланні народу і парламенту Олександр Лукашенко заявив, що прийняте рішення закрити тему політзняволених. П'ятеро з їх на свободі, а шостий нібито відмовився. Правоборонці стверджають, що питання політв'язнів не закрите. Передає наш кореспондент Алесь Дашчинський. Дочка Олександра Казуліна Вольга рихтується до трьохдённої зустрічі з батьком, яка мусить відбитися 3 травня у колонії Візьба 3. Вольга сказала: "І намерена дуже сильно жорстко поработать з ним, щоб прийняти такі ключові рішення в дальнейшим действиям, потому что свобода однозначно не за горами". Относно виказування Олександра Лукашенки про те, що питання політзняволених зачинено, Вольга Казуліна сказала: "Врёт і сам в это верит. Хлусить і сам у гэта верить. Справа палізняволених не зачинена, бо ад пачатку быў спіс 6 чалавек. Мой бацька так ці інакш з таго спісу не вызвалены. Нават тая яшчэ справа не зачынена. Ну а пра новых я ўжо просто маўчу. А судзіць дваіх, Кіма і Прасюкевіча, і на такія тэрміны, прычым абсалютна невінаватых, гэта сапраўды блюзнерства. І пры гэтым хлусіць на ўсю краіну, што справа закрыта. Яна не закрыта і не будзе закрыта. Бо Лукашэнка і далей будзе арыштоўваць і саджаць людзей, якія супраць яго, бо гэта адзіны спосаб захаваць уладу. Гэта адзіны спосаб сахараніць власть. Кіраўнік Беларусі працягвае пераконваць, што Александр Казулін нібыта адмовіўся ад вызвалення. Ольга Казуліна пракаментавала гэтыя словы. Казулін не адказывался, он не виновен і готов любой момент выйти, как только его оправдают. Правоабаронца Олег Воўчак нагадаў, што ўсе пяцёра палітвязняў, якіх выпусціў на свабоду Александр Лукашэнка, не звярталіся з просьбамі аб памілаванні. Іх вызваліла сама улада под тиском международных структур. Как и Госдепартамент США, так и Европейский. Як и Державный департамент США, так и Евразвяз настойывают, як раней, что некий диалог магчымы только после вызволения политзняволеных Казулина. И на Заходе потиху створается громадская думка, что Ким политзняволены и Прасюкевич политзняволены. Санкции дали свое, и я лечу, что пытание еще не закрыто. Я думаю, что от слабости и неупевненности это было сказано. И показать перед депутатами, что ситуация контролюется. Мовляв, як бы не тиснули, я от своего не отступлю. Поглядим. Экономика все ж примусить пойти на этот крок. Экономика, я думаю, все-таки заставит пойти на этот шаг. Это был правооборонца Олег Воўчак. Комитет правоў человека ААН принял до разгляду скаргу у справе политзняволенного Александра Казулина. Былый кандидат на президента осуджены на 5,5 года зняволення нібыта за хулиганство и организацию вуличных беспарадков. За кратами политвязень провел уже больше за 2 года. 7:37 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Жанна Літвіна. Ад 95-го году яна узначальвае Беларускую асацыяцыю журналістаў. Сёння наш корэспандэнт Александр Уліцёнак размаўляе з Жаннай Літвіной пра складанасці, з якімі сутыкаюцца беларускія журналісты ў інтэрнэце. Интернет на сегодняшний день одинное место, где свободное обращение информации мая видовочную перевагу перед державной пропагандой. 21% взрослого населения страны лечит интернет для себя приоритетной крыницей информации. Это лишь бы не свечать и про то, что это реакция нашего громадства на обмежеванную свободу слова. Вот эту небезпеку, якую несе интернет, чули так само улады. Магчыма гэтым продиктованные заходы по упорядкованию, по введению контролю за интернетом. Мэта сама подвести сайты под статус сродков массовой информации. Як только это отбудется, то одразу те, кто працует на сайтах, будут подпадать под законодавство у галине криминального кодексу, законодавство об СМИ. У какой ступени вас задовольняет якость белорусской веб-журналистики? Сегодня у тех людей, которые працуют у интернете, не завсёды присутничает почуття отказности за ту информацию, якая распаўсюджваецца. Особливо это тычется блогеров. С вашего профессионального глядища, на какие сайты сегодня варто равняться, что для вас, номер 1, 2, 3? Номер один – это сайт «Бажа». А у принципе, своего рода вымярением может быть блокование сайтов. В первую чергу тычалася «Хартия 97», это «Радио Свобода», это «Белорусский партизан». Сюль вот, как бы, отчувают небезпеку. Напроконце, как бы вы оценили солидарность журналистку с теми сайтами, которые заблокованы? калі масава некалькі гадоў таму зачыняліся газеты, тады журналісты спрабавалі таксама уратаваць адзін аднаго, давалі старонкі сваіх выданняў пад матэрыялы, якія пісалі журналісты той самай хаця б беларускай дзелавой газеты. Вось гэтая салідарнасць, якую падхапіла наша грамадзянская супольнасць, без гэтай падтрымкі будзе не адстаяць гэтую вольную прастору, калі далей будзе прасоўвацца справа з прыняццем указа аб прававым рэгуляванні інтэрнэта. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Вы на хвалях радыё «Свабода», і я нагадаю, што грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Жана Літвіна. Ну а на нашым сайце мы праводзім апытанне, хто, на вашую думку, арганізуе атакі на беларускія незалежныя сайты. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Грамадскі госці нашага эфіру сёння была Ніна Стужынская. Яна скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, кандыдат гістарычных навук. Тэма яе даследавання гэта антысавецкі супраціў у Беларусі ў 20-х-50-х годах. Яна займалася, напрыклад, слуцкім збройным чынам. Акрамя таго, Ніна Стужынская ўзначальвае Беларускую жаночую лігу, якую стварыла 10 гадоў таму. А летась у чэрвені на устаноўчай канферэнцыі у Киеве з удзелам прадстаўнікоў 16 жаночых арганізацыяў Ніну Стужынскую абралі каардынатарам жаночай сеткі Беларусі. Зараз мы прапануем запіс нашай размовы. Ніна, я хачу папрасіць вас згадаць, які факт, якая сітуацыя падштурхнулі вас 10 гадоў таму да заснавання жаночай лігі, бо як разумею, на пачатку павінен быць моцны стымул, для чаго нешта робім і за што змагаемся. Справа тым, што 10 год таму, на нават больш, 15 год таму, вот жаночая актыўнасць была запатрабавана, як гэта было ўжо ў гісторыі краіны. Вось, калі адбываюцца каласальныя сацыяльныя змены, заўсёды вось на хвалі, скажам, нацыянальнага адраджэння, на хвалі адраджэння гістарычнай памяці з'яўляецца жаночая арганізацыя таксама. Я сябе добра памятаю ў той час. Мне вельмі хацелася ўнесці ўклад у развіццё дэмакратычнай краіны. Я думала, я столькі ведаю, столькі ўжо назапашыла, набыла. Мне вельмі хацелася падзяліцца гэтым з людзьмі. Таму я прыйшла ў сялянскую партыю. Але потым зразумела, што сацыяльныя актывісткі ў Беларусі таксама іх трэба арганізаваць. З'явілася думка аб, скажам, не скажу, что это было организация с самого початку. Это было отраджение жаночей активности, отраджение былых традиций жаночей активности в Беларуси. Таким чином народилась организация с допомогой социал-демократов в Беларуси. Мы обрали именно вот это, скажем так, на керунок. Ніна, ну што змянілася ў жаночай сітуацыі за 10 гадоў? Што конкретно, скажем, непакоіць вас зараз, што вы хацелі змяніць, чаго добіцца? Ось над гэтым я якраз і думаю. Ведаеце, збіраючыся дастаткова шырока і публічна святкаваць наш юбілей, я ось пра гэта думаю. Што, скажам так, за 10 год зрабілі? Што маглі зрабіць лепш? І як паўплывалі ўвогуле на жаночы рух, на сітуацыю ў краіне, справды? І хачу сказаць, што наша дзейнасць насіла некі такі хвалісты характар. Былі, скажам, свае пад'ёмы. Ось калі мы выступілі ў грамадства з папулярнымі на той час запатрабаванымі праектамі па палітычных рэпрэсіях ў краіне, дзе прасачылі таксама лёс жанчын ў нецывілізаваным грамадстве, якім з'яўляецца зараз Беларусь. Мы зрабілі, ну, як цэлы інстытут праграмы па беларускаму рэзістанцу, напрыклад, пра гісторыю моладзі жанчын Беларусі. Давайце вернемся ў гэты год. Ці ёсць жанчыны-кандыдаты, ці жанчыны-кандыдаткі, якіх ліга будзе падтрымліваць у часе выбараў? Я хацела якраз і сказаць пра гэта, што вось потым, скажам, зварот да жаночай гісторыі прывёў нас да павелічэння сацыяльнай актыўнасці зараз. Ёсць жанчыны-кандыдаткі зараз, і жаночая ліга будзе іх падтрымліваць. І нават, скажам так, выступіла са сваім такім цікавай прапановай, цікавым праектам, як, скажам, наказ кандыдата ў дэпутаты, які будзе прапісаны ад жанчын Беларусі. І гэты наказ будзе адрасаваны шмат якім кандыдатам.

Дзярждэпартамент ЗША заклікаў беларускія ўлады вызваліць амерыканскага адваката Эмануіла Зельцара з меркавання ў гуманнасці, паколькі стан яго здароўя значна пагоршыўся. Зельцара з псіхіятрычнага шпіталю вярнулі ў ізалятар КДБ. Брат арыштаванага заяўляе, што на твары Зельцара бачныя сляды збіцця. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава, які прапаноўвала раней Віцебская абласная рада ТБМ. Шыльда будзе размешчаная на будынку мастацкай вучэльні, дзе напрыканцы 30-х гадоў вучыўся Васіль Быкаў. Сем 49, гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. У горадні перарабляюць у начлежку для бяздомных былы інтэрнат абласнога шпіталя. Адрамантаваны будынак будзе разлічаны на 50 беспрытульных, але адкрыццё зацягваецца, аб'ект пакуль што не гатовы. На месцы пабываў наш карэспандэнт. Вось я прыехаў на вуліцу Карскага, дзе будзе першая гарадзенская начлежка, двухпавярховы будынак. Сцены свежатынкаваны, вокны сучасныя, шклопакеты стаяць з другого паверху. Узірае рабочы, яшчэ не закончаныя работы тут. А это не камень. 3 часа будет планёрка паговорыць. Три будет планерка тут на месте, да? Да. Вот еще работа не закончена. Но это я вижу, что будинок старый просто перебудовали, да? Я подзекаялся на члешка, мне сказали, что бомжатник. Выходим одразу, бачно, что тут будет сидеть дежурный, окенца. Такого еще не было, что вот для бездомных вот на члешка, что люди говорят рабочие. Как в отеле тут, и гостиницы где нет. Ну, даже не знаю, будет тут гостиница, не будет тут пока еще на нуле все. На нуле еще не скоро закончено будет. Ну, вообще, должны были сдать это в конце апреля, но в конце апреля здесь не сдастся. Так а что, не было финансования, что грош не дали, что чем плохо? Сроки поставили в апреле, но холодно было, работа как бы не шла так, как надо. Стены не сохли, потому что все сырое было, поштукатурились, ничего не сохло. Сыро было здесь, здание не отапливалось. Добрый день. Вы говорили, что рабочие, что в конце этого месяца спочатку собирались сдать, вот теперь не отрымалось. Это, может, планы строили, но такими темпами разве можно сдать в конце этого месяца? Ну, это не евроремонт, обыкновенно человеческие условия. Просто переночевать. Переночевать, попитаться, обследоваться, это все. Вот управляющий, перподрядчик. Это не к нам, мы строители. Люди говорили, что... Радио Свобода, что это за Радио Свобода? А. То, которое раньше запрещали слушать, да? У нас своя работа есть. Я что вам скажу? Сколько она стоит и как его построили, больше ничего. Як бачым, прадстаўнік падрадчыка не пажадаў размаўляць пра тое, калі будзе закончаны першы ў горадні дом начнога знаходжання. Але, як сказаў адзін з будаўнікоў, сёння ніхто не скажа дакладна, калі рэальна гарадзенскія беспрытульныя валацугі здолеюць атрымаць дах над галавой. Ну і дадам, што насельнікі будучай начлежкі ў горадні могуць разлічваць на гадавы побыт. За гэты час яны павінны будуць знайсці працу і змяніць месца жыхарства. Паводле ацэнак Чырвонага крыжа ў горадні больш за 200 беспрытульных. Ну а зараз Дмітрый Падбярэцкі пра адметныя падзеі дня 30 красавіка ў гісторыі. Цитаты минулого. Вітаю слухачоў беларускай свабоды з газетных сховаў. Вось што апыналася ў цэнтры ўвагі беларускай прэсы 30 красавіка розных гадоў. Дзяніца ў 1918 годзе паведамляе з Беларусі. Народны сакратарыят Беларускай Народнай Рэспублікі прыняў пастанову аб апавяшчэнні беларускай мовы государственным і абавязковым языком рэспублікі. Нацыянальныя меншасці Беларусі могуць карыстацца сваёй мовай у афіцыяльных зносінах з урадовымі установамі. Усе акты, дакументы і перапіска ўрадовых устаноў павінны пісацца государственным беларускім языком. Са сторона Кліму ў 1958 годзе салістка беларускага балету Аля Карзянкова заклікае: «Колькі цікавых аднагодак беларускіх дзяўчат даводзіцца сустракаць кожны дзень. Гэта маладыя будаўнікі, інжынеры, аграномы, урачы, настаўніцы, брыгадзіры палёў. І вельмі шкада, што гэтых людзей няма яшчэ сярод гераінь нашых балетаў. А вельмі ж хочацца расказаць пра іх думы і пачуцці вобразнай мовай танца. Усё гэта блізкае і зразумелае нам, акцёрскай моладзі. Мы не трацім надзеі, што сустрэча з вобразамі новых гераінь адбудзецца неўзабаве». Уладзімір Некляеў пасля абрання яго старшынём праўлення Саюзу пісьменнікаў у газеце «Імя» ў 1998 годзе заяўляе: Большасці пісьменнікаў абсалютна неабходны прафсаюз. Арганізацыя ў тым выглядзе, як яна задумвалася яшчэ Горкім, фонд дапамогі пісьменнікам, п'яніцам, бедным ды слабым. Потым ужо саюз зрабіўся палітычнай установай. Вось чаму, абараняючы ўсе сённяшнія прынцыпы саюзу пісьменнікаў, я пастараюся зрабіць усё магчымае, каб вярнуць яму функцыі прафесійнага саюзу. Цытаты мінулага. У газетных сховах працаваў Дмітрый Падбярэскі. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Са старым ды добрым знаёмцам, з спадаром Валерыем Мазынскім, на ягоную малую радзіму ў вёску Вялікае Стахава некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра ды заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат напярэдадні вандроўкі быў шпіталізаваны, востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін, папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Мое подорожжа у вёску Вялікае Стахава Валерыя Мазынскага, што на Барысаўшчыне. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі і іншыя аўтарскія праграмы ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Доброго дня, сябры. Працягнем наше блюзавае падарожжа разам з гуртом Mojo Blues. Спрыяльна прынятыя музычнай грамадскасцю, хлопцы пашыраюць межы сваіх дзеянняў, выступаючы на самых розных пляцоўках, хоць бы ў рэстарацыях. Пасля ўдзелу ў чарговым фестывалі «Блюз жыве ў Менску» заснавалі свой міні-фестываль «Блюз ад року», што два разы на год ладзіць у тым жа клубе «Акварыум». Разам з гуртом пачынае выступаць вакальны дуэт «Лінз» Алена Яковенко ды Наталія Кутынка. Дуэт быў спрэчны, але дзяўчаты затое прыгожыя. Зрэшты, яны няблага запаўнялі сцэну. Але музыка музыка і чалавечае жыццё падкідвае сюрпрызы. Хоць у гэтым выпадку ўсё больш-менш было зразумела. Справа ў тым, што Алексей Казлаўскі даўно прабіваў глебу, каб паехаць назаўжды ў ЗША. Бо не мог надалі ўяўляць сабе, як сам казаў калісьці ў адрыве ад зямлі, што дала сусвету рок-н-рол. Ды яшчэ і купа сяброў музыкаў таксама ад некае часу там знаходзілася і пачувалася някепска. Ну, Растопчын з песняраў, ці тое Пучынскі з Сузор'я. Таму ў пэўны момант Алексей паставіў сяброў перад фактам, што з'язджае прыкладна на канцы 99-го, на пачатку 2000-го году. Навіна гэта была ўспрынятая годна і без істэрык, кожны, каб быў здольны, на той час не адмовіўся б ад гэткага шансу. Вядома, стала гэта ў канцы вясны 99-го, і вырашана было, пакуль ёсць час, вярнуцца ў студыю. У Васіля Мікалаініна «Скат Рэкардс» кіпела праца ў чэрвені таго ж году. Вынікам стаў альбом з красамоўнай назвай «I gotta move», «Я мушу рухацца». Пры канцы 99-го года ў канцэртнай залі «Менск» прайшоў вялікі канцэрт «Mojo Blues» з удзелам з усіх сяброў ды калег. Нібыта прэзентацыя альбома, а фактычна гэта было развітанне з Алексеем. Залі была поўная. На сцэну выходзілі верасы з Геннадзем Старыкавым ды Надзеяй Мікуліч, ды Сузор'я залатых часоў 80-х, праўда, без Александра Брынцава, але на чале з непаўторнай Нелі Дзянісавай ды родным братам Алексея Андрэем. Праз колькі тыдняў самалёт узняў паветра былога ўдзельніка «Брозен Блюз», «Зіндан», «Сузор» і «Універсітэту» і «Моджо Блюз». Апошні з пералічаных калектываў паўстаў перад праблемай увогуле далейшага існавання. I gotta move. I gotta move out of here. I gotta move. I gotta move to have you near. I gotta go.